was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me. Too young. But remember when I moved in you, and holy down was moving too, and every breath we drew. Not a cry of joy that you hear at night. It's not somebody who's seeing the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Oh, hallelujah. Come on. Hallelujah. Louder. Piękne zakończenie osobliwości muzycznych. 2 minuty po godzinie 2, program Trzeci Polskiego Radia. Trzysta czterdzieste trzecie wydanie Ciemnej Strony Mocy dziś, a to już 15 dzień maja. Aleksandra Kaczkowska, ja mówię, dobry wieczór. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the snow the cradle and burn the evidence down. Soapbox, house of cards and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been Oj tak, nie lubimy tych machających palcem. Niektórym coś się musiało pomylić. Tool dzisiaj wyjątkowo na sam początek naszego spotkania 343. Nie wiem, skąd mi się to 400 wzięło. To jeszcze trochę czasu musi minąć, zanim dojedziemy aż do tak dużej liczby. Przytulanie na sam początek przeniesione dzisiejszego programu z bardzo ważnego powodu. A tym ważnym powodem jest nasza nowa, świeża, pachnąca i idealna grupa Ciemnej Strony Mocy na znanym portalu społecznościowym. Zmieniła swoją nazwę. Jest odświeżona, tak jak powiedziałam, spotykamy się tam dopiero od 2 dni, ale już jest nas ponad 1000. Sprawdzam. Uwaga, już sprawdzam. Ponad 1400 osób. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a tych, których tam nie ma, zapraszam jeszcze cieplej. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Jak wpiszecie w wyszukiwarkę Facebooka Audycja Ciemna, to już od razu wam wyskoczy grupa Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zapraszam ciepło, a teraz czas na gwoździe. Trent Reznor i Nine Inch Nails już niedługo. Jeżeli mamy dzisiaj 15 maja, no to rzeczywiście już bardzo niedługo w katowickim spotku 10 czerwca Nine Inch Nails występuje. Jak ktoś o tym nie wiedział i w tej chwili zacznie szukać biletów, to podobno jeszcze są. I na stronie ludzie piszą do siebie, że ten sprzeda, ten kupi, a i na pierwszy sektor, i na trzeci sektor. 10 czerwca Katowice, Spodek, Nine Inch Nails. To będą się działy wielkie gwoździe. Jeżeli jesteśmy przy koncertach, to strasznie mi będzie trudno opowiedzieć to, co się dzisiaj działo w basenie. Powiem tylko, drodzy poznaniacy, że będziecie mieć jutro nieprawdopodobne przeżycia na koncercie Dillon. I tak samo chyba było we Wrocławiu, jak było dzisiaj w Warszawie. Wspaniały, idealny, dopracowany, z przerwami między utworami. I od razu taki apel do wszystkich, którzy przyjdą na ten koncert jutro. Jesteście na koncercie. Co by oznaczało, że dla szacunku dla artysty fajnie by było nie rozmawiać. To było straszne dziś w basenie, pomijając to, co się działo na scenie i pomijając muzykę i pomijając wspaniały, cudowny głos Dillon, która naprawdę dawała z siebie wszystko. Był taki jeden moment, kiedy dawała znaki fotografom, żeby już przestali mrugać po oczach czerwoną lampką aparatu i naprawdę to pokazywała, że już nie, już nie, już idźcie stąd, śpiewając dalej idealnie, bez jednego drżenia w głosie, ale czterech fotografów nie zauważyło, że artystka akurat w tym momencie nie bardzo sobie życzy, żeby robić jej zdjęcia, a druga sprawa to była taka, że naprawdę było słychać. Strasznie było słychać wszystkich ludzi w tym basenie, łącznie z panem ochroniarzem z basenu, który stał przy głośnikach i w momencie, kiedy była cisza, bez problemu, rozmawiał właśnie tutaj, bo jutro pójdzie tutaj tam, a jutro pójdzie. I to wszystko było słychać. I wydawało mi się przez moment, że nawet Dillon słyszała to na scenie. Miała takie dziwne spojrzenia w lewo, w prawo, ale czy ona przyszła zagrać tu i zaśpiewać koncert, czy ona jest w pubie i właśnie wszyscy w tej chwili piją piwo i jedzą kolację? Trochę tak to wyglądało, więc uwaga, szczególnie, że ten koncert, szczególnie, że w ogóle muzyka Dillon jest od ciszy do głośnych dźwięków i z powrotem do ciszy i do delikatności i to naprawdę słychać. A stałam pod samą sceną i pozdrawiam Natkę, która stała tuż obok mnie. Dillon, niesamowita, delikatna, a z drugiej strony nieprawdopodobnie charyzmatyczna i bardzo mi się podoba prywatność, którą ona tworzy na scenie, którą wprowadza, ponieważ światła są tylko i wyłącznie z tyłu, zza niej. Ona w ogóle nie jest oświetlona, czyli w sumie prawie jej nie widać, widać jej zarys. Jak się stoi z tyłu sali, to już w ogóle jej nie widać, nie widać szczegółów, też nie za bardzo można zrobić zdjęcia i dzięki temu naprawdę liczy się każdy dźwięk perfekcyjnie przez nią podany. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit. You'd be 13, I'd be 35, going to find a place for us to hide. Be together but alone as the need for it has grown. You'd be 13, I'd be 35, going to find a place for us to hide. Be together but alone as the need for it has grown, yeah. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Cha-cha, cha-cha. A cave or a shed, a car or a bed, a hole in the ground or a burial mound, a bush or a tree or the Egan Sea will do for me. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Cha-cha, cha-cha, ah. Oh, I can say that you look pretty. You turned my legs into spaghetti. You set my heart on fire. For you I found a vent in the bottom of a coal mine. Just enough space for your hands in the inside. If you go, to find a place for us to hide. A den or a desert, perhaps an ink squirt, a cellar, a wishing well, a war or a guarantee will do for me. For you I found a cell on the top floor of a prison. Just enough space for you to fit your feet in. If you go, do let me know. For you I found a cell on the top floor of a prison. Just enough space for you to fit your feet in. If you go, please let me know. Oh, I come running with a heart on fire. I come running with a heart on fire. I come running with a heart on fire. Toothbrush is where you left it. It sits right by my sink. Ever so often neglect my teeth and reverie sit down and think. Abstain, deep six, this missing link. Lights Carelessly, unexpectedly, jumping brakes, sparks and combustion, rising rage, sudden eruptions, set us free, change of direction, carelessly, unexpectedly, jumping brakes, sparks and combustion, rising rage. Dillon na trzecim koncercie w Polsce jutro w Poznaniu i to jest tak naprawdę w sumie koniec trasy, bo następny koncert, jej koncert zapowiedziany jest dopiero na 23 września w Londynie. Więc jeżeli ktoś pomyślał, a dobrze, to potem pójdę jeszcze do Brnina, podjadę, albo nie, tylko w Londynie i dopiero we wrześniu, jak na razie innych planów nie ma, czyli zostaje Poznań dzisiaj, bo to w sumie dziś, 15 maja. Zadymiona sala, światła z podłogi rzucone w górę, ze sceny w naszą stronę, w stronę publiczności, za artystki, co dawało jej możliwość, którą muzycy na koncertach mają tak naprawdę bardzo rzadko, a my się nad tym nie zastanawiamy. Mogła nas obserwować, widziała publiczność i rzeczywiście czuło się wzrok Dillon i ona nas naprawdę obserwowała. A tych, którzy jutro pójdą na koncert, to już teraz uprzedzam, możecie poćwiczyć śpiewanie tip-tapping, I was tip-tapping in the dark, ponieważ to będzie ten utwór, który będziecie śpiewać razem z Dillon i uwierzcie mi, ona naprawdę ma taką charyzmę, że was do tego po prostu z tej sceny zmusi. To jest dokładnie to, co się stało dzisiaj. Próbowaliśmy, naprawdę próbowaliśmy dzielnie, później miały zaśpiewać same panie, więc nawet nam się udało, a później sami panowie już było troszkę gorzej i potem sala cała zaczęła się śmiać. Ale tip-tapping, I was tip-tapping in the dark. Dillon promowany z koncertami, które promują jej ostatnie dwa albumy, dwa pierwsze tak naprawdę i ja już tak naprawdę nie mogę się doczekać trzeciego, bo to jest niesamowite odkrycie ta pani. 26 lat, od 2007 roku aktywna muzycznie. Wspaniała artystka i to naprawdę już można powiedzieć po tym, co ona robi na scenie, po tym jak śpiewa, po tym jaki ma warsztat i po tym jaka jest. Ocenicie sami w każdym razie te osoby, które jutro pojawią się na koncercie Dillon w Poznaniu. Wyciszcie telefony i mówcie szeptem. Bo to naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteśmy w filharmonii, czy jesteśmy na koncercie muzyki elektronicznej, czy na koncercie punkowym. Szacunek dla artystów się należy. Tricky. A propos artystów, na swojej stronie dla przyjemności i z miłości do fanów zamieścił 5 utworów, mały, krótki singiel. On nazywa się 54U, czyli Five for You, po prostu. 5 utworów wygrzebanych z szuflady. Jak sam napisał, niektóre z nich jeszcze się nigdzie nie ukazały, niektóre się ukazały, ale trudno je znaleźć, a ponieważ siedzi w tej chwili w studiu i nagrywa nowy album, to tak odgrzebywał i odgrzebał. No to w sumie odgrzebkowo, ale to nowość. Trees bear a strange fruit. So Tricky. Tak jak powiedziałam, na stronie Trickiego oficjalnej, jak tam wejdziecie, to od razu po lewej stronie będzie informacja, że Tricky właśnie w tej chwili wypuścił swój taki malusieńki singiel. On jest dostępny przez podanie adresu mailowego i na adres mailowy przychodzi link i można sobie ściągnąć na swój własny komputer to, co Tricky tam zamieścił. To jest 5 utworów. Mini singiel nazywa się Five for You, czyli 54U. Czytając po naszemu, i to są tak zwane trickowe odgrzebki, które odnalazł, odszukał w trakcie nagrywania albumu, które to właśnie nagrywa w tej chwili. 4 minuty pozostały nam do godziny 3 w nocy. To program 3 Polskiego Radia i audycja Ciemna Strona Mocy. Przypominam o naszej grupie na znanym portalu społecznościowym, świeżej, nowej, pachnącej, wspaniałej. Zapraszam tam bardzo serdecznie. Tam się rozmawia o dobrej muzyce przede wszystkim. Audycja Ciemna Strona Mocy, tak się nazywa grupa. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, znany portal społecznościowy. Drzwi otwarte, można do nas przyjść. A teraz uwaga, uwaga. Myślę, że ten zespół jednoosobowy kiedyś, a teraz już dwuosobowy, zapadnie wam w uszy i zostanie na długo, a za całkiem niedługo naprawdę o nim usłyszycie, bo się stanie, myślę, że dosyć sławny. Czy trzeba aż pojechać do Irlandii, żeby spełnić swoje marzenia? To będzie moje pierwsze pytanie, jak kiedyś usiądę z Martą przy kawie i przeprowadzę z nią wywiad. Bardzo się cieszę, że napisała na grupie o tym, że startuje w konkursie do pewnego magazynu i że strasznie by chciała, żeby jej pomóc, bo tam trzeba coś kliknąć i się zalogować i coś. I później przysłała muzykę i okazało się, że Marta wyjechała do Irlandii. Od 2011 roku El Grey istnieje, bo tak się nazywa ten duet w tej chwili. I tworzą muzykę. I to ciekawe, bo są świetni. Marta Łukaszewicz i Christopher El Grey. Premierowo. Gloomy my soul can be. Will I risk and let you in? Would you find you have to sweep you before having tea with me? Am I to get changed into something that you choose, but I'm afraid